Siyah da zülfün fel ve yanak üstüne ben doldum. Ağlaya ağlaya gözlerime kan doldum. Siyah da zülfün fel ve yanak üstüne ben doldum. Ben doldum.